یہ منظر دیکھ کر بچوں سمیت کئی افراد بے ہوش ہو گئے۔ تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ یہ نوجوان محنت مزدوری کرنے کے لیے اس علاقے میں آیا تھا، کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا اور بعض جواریوں سے اس کی دوستی تھی۔ ایک دن یہ نوجوان اپنے دوستوں سے جوا میں بہت ساری رقم جیت گیا۔ ہارے ہوئے جواری دوستوں نے ہاری ہوئی رقم لوٹنے کے لیے اس کے گلے میں پھندا کسا اور بجلی کے کرنٹ لگا لگا کر موت کی گھاٹ اتار دیا۔ پھر اسے بے گور و کفن چھوڑ کر تالا لگا کر فرار ہو گئے۔ اے جواری تو جوئے سے باز آ، ورنہ پھنس جائے گا جس دن تو مرا۔ تو نشے سے باز آ، مت پی شراب، دو جہاں ہو جائیں گے ورنہ خراب۔ ہو گیا تجھ سے خدا ناراض، اگر قبر سن لے آگ سے بھر جائے گی بھر۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی اپنی صحبتوں، اپنے معاملات پر غور کریں، اور مبارک لمحات ہیں کہ جن میں دعا کی قبولیت کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب رحمت الہی کی برسات ہوتی ہے، جس پر کرم ہو جائے تو کیسی اس کی بگڑی سنور جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں لوٹنے والے آج ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد ہے کہ جو کل تک معاشرے میں بگڑے ہوئے دوستوں کی صحبت اختیار کر کے نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا تھے، لیکن جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی تو آج ان کو کیسی برکتیں ملی ہیں۔ ایک اسی طرح کے اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میرا ایک دوست پہلے مدنی ماحول میں تھا، مگر وہ شرابی دوستوں کی صحبت کے سبب خراب ہو گیا اور معاذ اللہ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی۔ مجھے اس کا بہت قلق یعنی دکھ تھا۔ میں جب بھی اپنے گاؤں مسیرہ چوک تاندلیا والا جاتا، اس پر انفرادی کوشش کرتا، وہ سنی انسنی کر دیتا۔ میں نے ہمت نہیں آ رہی۔ الحمدللہ عز و جل ایک بار اسے میں دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماع میں لے ہی گیا، وہاں اجتماع کی دعوت پیش کی۔ اجتماع آیا اور گزر گیا، بین الاقوامی تین روزہ اجتماع ملتان شریف، اور میری اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ عید کے دن میں نے اپنے گھر میں سے جھانکا تو ایک ہلکی سی داڑھی والے با امامہ اسلامی بھائی دور سے ہمارے گھر کی طرف بڑے چلے آ رہے تھے۔ میں ان کو پہچان نہ سکا۔ جب وہ قریب آئے تو میں خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ یہ تو وہی میرے بچھڑے ہوئے دوست تھے۔ میں نے دوڑ کا جوش محبت میں ان کو سینے سے چمٹا لیا۔ مدنی ماحول پر واپسی پر مبارکباد پیش کی۔ جب اس مدنی انقلاب کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے، آپ کی دعوت پر میں اجتماع میں حاضر ہوا تھا، وہاں رقت انگیز دعا میں میرے دل پر مدنی چوٹ لگ گئی، دعا میں خوف خدا کے سبب رونا دھونا مچا ہوا تھا۔ میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ دیکھ تو صحیح، نیک پرہیزگار عاشقان رسول تو گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے، آنسو بہا رہے ہیں، جبکہ تو یقینی طور پر سرتا پا گناہوں میں گھرا ہوا ہے، مگر تجھے اس کا کوئی احساس نہیں۔ بس بھائی، میرا بھی بند ٹوٹا، میں بھی خوب رویا اور رو رو کر میں نے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کی۔ اسی وقت داڑھی شریف بڑھانے، امامہ پاک سجانے کی پکی نیت کر کے واپس پلٹا۔ الحمدللہ عز و جل انہوں نے اس پر جوش انداز میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچانی شروع کر دی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی حاضر ہو کر مدنی قافلہ کورس کرنے کی بھی سعادت حاصل کی، اور ترقی کرتے کرتے 8-9 ماہ میں دعوت اسلامی کی ذیلی مشاورت کے نگران بن گئے۔ تو جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ جی ہاں، رونا اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے کہ خوف خدا عز و جل کے سبب جو روتا ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدسہ سرہ النورانی فرماتے ہیں، خوف خدا عز و جل کے باعث جو آنکھیں ڈب ڈبائیں گی یعنی آنسوؤں سے بھر جائیں گی، اس چہرے پر قیامت کے دن سیاہی اور ذلت نہیں چڑھے گی۔ اگر ان ڈب ڈبانے والی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے تو اللہ عز و جل ان آنسوؤں کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی آگ کے کئی سمندر بجھا دے گا۔ اور جس قوم میں سے کوئی شخص خوف خدا سے روتا ہے اس قوم پر رحم کیا جاتا ہے۔ آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو، عشق کی آگ میں دل جن کے جلا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالی کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہنا میرے نزدیک ایک ایک ہزار دینار صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدہ کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خوف خدا عز و جل سے آنسو بہانا مجھے اپنے وزن کے برابر سونا صدقہ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ جو شخص اللہ عز و جل کے ڈر سے روئے اس کے آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جائے تو آگ اس رونے والے کو نہ چھوئے گی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اے کاش ہمیں بھی اپنے گناہوں پر رونا نصیب ہو جاتا، گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، ہمیں تو رونا بھی آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ ایک عبادت گزار کا قول ہے، اگر کوئی شخص گناہ کرے اور ہنسے تو یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ اس بے باک کو جہنم میں ڈال دے گا اور وہاں وہ روئے گا، اور اگر کوئی شخص طاعت و بندگی بجا لائے پھر بھی خوف خدا عز و جل کے باعث روئے تو بالیقین اللہ تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور وہاں وہ خوشی سے رہے گا۔ اے اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرما، مولا کریم ہمیں بھی جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب فرما، اور اس عشرے جہنم سے آزادی کے صدقے ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، نیکیوں سے محبت عطا فرمائے، گناہوں سے سچی نفرت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب۔ صلوا علی الحبیب۔ دعا سے پہلے ایک کتاب کا تعارف پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اسے مقتت المدینہ نے ابھی چند دنوں پہلے ہی شائع کیا ہے، باطنی بیماریوں کی معلومات۔ تمام حاضرین اور میرے مدی چلے گئے تمام ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ یہ جو باطنی گناہ ہوتے ہیں، حسد ہے، ریا ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تو اس طرح کی 47 جو گناہوں کی باطنی بیماریاں ہیں، قلبی بیماریاں کہلاتی ہیں، یہ ان کی نشاندہی کی ہے، تعریف ان کی لکھی ہے، پھر قرآن پاک کی آیات ہیں، روایات ہیں، واقعات بھی ہیں۔ جیسا کہ صفحہ نمبر 158 پر یہ حدیث نقل ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت و بربادی ہے ان کے لیے جو نیکی کی بات سن کر اسے جھٹلا دیتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، اور ہلاکت و بربادی ہے ان کے لیے جو جان بوجھ کر گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں۔ ہمیں آج 28 روزہ اختتام کی طرف ہے. الحمدللہ روزانہ دعوت اسلامی کے اس عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ سے نیکی کی دعوت دی گئی, اچھے کاموں کی طرف بلایا گیا, برے کاموں کی نشاندہی کی گئی, برے کاموں سے بچنے کا کہا گیا. ایک تعداد سنتی رہی ہوگی. اب کل ہو سکتا ہے کہ کل کی شام ماہ رمضان کی آخری شام ہو, اور کل دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں الوداع ماہ رمضان کا رقت بھرا سنت بھرا اجتماع ہوتا ہے. ہزاروں عاشقان رسول فیضان مدینہ کا رخ کرتے ہیں اور رو رو کر اس عظیم اور کریم مہمان کو رخصت کرتے ہیں. میں باب المدینہ میں موجود تمام ہی اس عاشقان رسول کو یہ عرض کروں گا کہ کل عصر کی نماز ہو سکے, بلکہ ظہر کی نماز ہو سکے تو فیضان مدینہ میں ادا کریں. 2:30 بجے ظہر کی جماعت ہے, پھر اس کے بعد مدنی مذاکرہ, اور اس کے بعد الوداع ماہ رمضان کا اجتماع ہوتا ہے عصر تا مغرب. امیر اہل سنت اپنے مخصوص انداز میں رمضان کو الوداع کرتے ہیں. عاشق رمضان کے ساتھ مل کر رمضان کو الوداع کریں, کیا عجب کہ یہ آخری گھڑیاں ہمیں اس قدر کام آ جائیں کہ ہماری رمضان کی ساری کوتاہیاں اور اب تک کی ساری کوتاہیاں گناہ کی مغفرت و بخشش ہمیں نصیب ہو جائے. تو یہ تو کل کی دعوت تھی, اور پھر یہ کتاب مقتت المدینہ سے آپ ہدیتاً حاصل کریں. اس کا ہدیہ ہے 120 روپیہ, 120 روپے اس کا ہدیہ ہے. 356 کے آس پاس اس کے صفحات ہیں, 356 352. بہت قیمتی کتاب ہے میٹھے اسلام بھائیو, اور یہ فرض علوم پر مشتمل ہے. تو کوئی بھی مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین کوشش کریں, ایسے نہ ہو جو کتاب حاصل نہ کریں, بلکہ اس کتاب کو لیں اور اس کو تو عید کے دن میں تقسیم کریں. بہت خوبصورت انداز سے یہ چھاپی گئی ہے. نہ جانے اس کتاب کو پڑھنے سے کون کس کس گناہ سے باز آ جائے, کچھ نہیں کہہ سکتے, کس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقینا عذاب النار. خدا کے نیک بندے نیکیوں میں لگ گئے لیکن گناہ کرتا رہا بدکار و ناداں. اے میرے اللہ, تیرا یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان آیا, برکتیں لٹاتا رہا, بخشش کے پروانے لٹاتا رہا, بگر لگا تکیا گناہوں کا, پڑا دن رات سوتا رہا. آج اس ماہ کریم کی 28 روزہ اپنے آخری لمحات میں ہے. مولا کریم, تیرے گناہگار بندے پھر حاضر ہیں, تیری رحمت پر نظر جمائے ہوئے ہیں کہ تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تو بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے, درگزر فرماتا ہے. مولا کریم, تیرے گناہگار سیاہ کار اجڑے ہوئے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, گناہوں کی خزاں ہمیں چاروں طرف سے لپیٹ میں لیے ہوئے مولا, نیکیوں کی بہار عطا فرما دے، تقوی کی بہار عطا فرما دے، پرہیزگاری کی بہار عطا فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا رب کریم. اب تو رمضان بھی جا رہا ہے مولا، اے رب کریم نیکیاں استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. کسی کا پڑھتے ہیں 40-40 سال تک قرآن پڑھتے رہے، کوئی 40-40 سال تک کثرت سے نوافل پڑھتے رہے، کوئی 40-40 سال تک 60-60 سال تک زندگی کی آخری عمر تک گناہ سے بچ کر تجھے راضی کرتے رہے. بولا ان استقامت پائے ہوئے تیرے نیک بندوں کا واسطہ، ہمیں بھی نیکی اور نیکی پر استقامت عطا فرما دے. ہم اگر کوئی نیک کام کرنے بڑھتے بھی ہیں تو مولا اول تو اخلاص پاتے نہیں، اور پھر کر لیں تو مولا اس کو استقامت نصیب نہیں ہوتی. اے رب کریم تجھے ماہ رمضان کی سعادتوں کا واسطہ، نیکیاں کرنے اور استقامت سے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے، گناہوں سے بچنا نصیب کر دے. مولا مشکل سے ایک دن کا رمضان مہمان، 28 دنوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ایک دن میں کیا ہو، مگر تو قادر مطلق ہے. اے رب کریم تجھے تیری قدرت کاملہ کا واسطہ، ہمارے بد باطن پر رحمت کی نظر کر دے، ہمارے بد باطن پر رحمت کی نظر کر دے، ہمارے ذہن، ہمارے ظاہر، ہمارے باطن، ہمارے قلب کو ستھرا کر دے، ہمارے اعضاء کو تیری اطاعت و فرما برداری نصیب کر دے، اور اب تک جتنے گناہ کیے سب معاف کر دے، ہمارے مریضوں کو شفا دے دے، ہمارے قرض داروں کے قرضے اترنے میں آسانیاں کر دے، ہمارے پریشان حال، بے اولاد، بے جا مقدمات میں گرفتار، طرح طرح کے دکھی و پریشان بندے اور بندیاں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے کہ یہ سعادتیں پھر نصیب ہو یا نہ ہو. اے رحمت والے مولا رحم، ہمارے دکھ و پریشانیوں پر رحمت کی نظر کر دے. اے رب کریم ہماری قبر کو محبوب کے نور سے پور نور کر دے، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے کرم دے تو میں شاد رہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا. چلوں گا یا رب، ڈنک مچ اور آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں، ہائے رسوا کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، ہائے رسوا میں پھنسوں گا یا رب، عفو کروا صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کروا کرم دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر کرم دے تو جنت میں رہوں گا، کہ رمضان اب صرف ایک ہی دن کا مہمان رہ گیا، معاف کر دے جنت دے دے، معاف کر دے امتحان کے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا سبب بار کیا جاتا ہے گر تو ناراض ہوا میری غلاقت ہوگی گر تو میں جلوں گا یا رب ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا جلوں گا رب عذاب نار سے آزادیوں علی محمد